Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Szép jó estét kívánunk mindenkinek, aki a Demokrácia Részvénytársaság híreire, a Demokrácia Részvénytársaság elemzéseire, és hát a egész nyilvánvalóan zuhanó részvényindexre kíváncsi. Ez itt a 3/4-6-os kezdés, annak érdekében, hogy mindannyian megismerkedhessünk ennek az országnak, meg úgy általában a globális helyzetnek a rémséges híreivel. Vannak elérhetőségeink, úgyis, mint a 06303030881, ez egy SMS szám, ami sajnos nem emeldíjas, illetve van egy 2234881-es vezetékes telefonszám, ahol szintén nagy sajnálattal közöljük, hogy nem emeldíjas, és ezeken az SMS, illetve telefonszámokon nem lehet se 10, se 20, se 100 ezer forintokat nyerni, bár nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy ez megváltozzon, és a jövőben jó pofa vetélkedőkké tudjuk átalakítani a műsort, egyelőre még nem, egyelőre még a véleményetekre vagyunk kíváncsiak, és nem különböző mindenfajta ajánlattal lepünk meg benneteket. Engem ma megleptek egy ajánlattal, képzeld el. Kaptam egy telefonos ajánlatot, egészen meg voltam lepődve. Fölhívott egy nő, és azt mondta, hogy hallottam-e már a CIP Bank legújabb ajánlatát. Hát így mondtam neki, hogy hát először megkérdeztem, hogy így hogy jutott hozzá a telefonszámomhoz. Mondta, hogy hát az nekik egy adatbázisban van, és akkor abból. És így kérdeztem, hogy engem sorsolt ki a számítógép? Csak hogy így érezzem el magam szerencsésnek, és így mondta, hogy hát igen, így én rám esett a választás. És akkor mondom, hogy hát akkor én most így nagy meghatottsággal, meg hát érezve a lehetőségnek a súlyát, így várom az ajánlatot. És akkor mondta, hogy nem tudja, hogy én tudom-e, hogy a CIP Bank legújabb konstrukciójában én a saját havi fizetésemnek a 3, akár 4-szeresét is megkaphatom. Tehát a 3, akár 4-szeresét vehetem fel havonta a saját havi fizetésemnek hitelbe. És akkor kérdeztem tőle, hogy de ő ezt hogy gondolja, hogy én, hogy miért gondolják ők azt, hogy én vissza fogom tudni fizetni, vagy hogyan fogom én azt egyáltalán visszafizetni, azt a 3-4-szeres pénzt. És akkor ő mondta nekem azt, hogy nem kell azt mindet elkölteni. És akkor kérdeztem, hogy hát így miért vegyem fel, hogyha nem költöm el? Hát biztonsági tartaléknak. Hát de mondom, hogy a biztonsági tartalék az az én lakásom, amit gondolom meg kéne terhelnem ahhoz, hogy felvehessem ezt a hitelt. Tehát nekem ez egy pontosan elég jó biztonsági tartalék, hogy van egy fedél a fejem fölött. Tehát hogyha önök ráteszik a kezüket a lakásomra, ha én hitelt veszek föl mondjuk a lakásomra, akkor az onnantól kezdve az a pénz, ami nálam van, már nem biztonsági tartalék, hanem éppen egy veszélyeztetési tartalék. Én mondtam neki, hogy miért gondolja azt, hogy én fölveszek egy pénzt, amit aztán nem költök el. Tehát miért vegyek fel tőlük pénzt, hogyha azt én nem költöm el, akkor azt én tartsam meg biztonsági tartalék gyanánt. Tehát, hogy valami ilyesmit magyarázott, hogy nem kell azt mindet elkölteni, hanem biztonsági tartalék gyanánt őrizzem meg arra az esetre, hogyha esetleg törlesztenem kéne, és akkor azt én így törleszthetek abból, amit így fölvettem. Tehát valami ilyesmit magyarázott nekem. Aztán így mondtam neki, hogy hát a vonzó ajánlatra sajnos nemet kell, hogy mondjak. Én inkább azt a konstrukciót választom, hogy így biztonsági tartaléknak tekintem az ingatlanomat, és akkor így azt inkább azért így mégse terhelném meg, hát, hogyha megbocsájt. Tényleg nagyon keményen nyomulnak a bankok, mert most több bank január 1-ével ilyen hihetetlenül kedvezményes lakáshitelekről beszél, így azt mondja, hogy az első évben 0,77%-os hitel, meg nem tudom én micsoda. Aztán persze ugye, mikor vége van az első évnek, vagy az első fél évnek, az szépen felmegy jó magasra. Felcsúszik ennek a százaléknak mondjuk a 4-5 vagy 6-szorosára, és mégis úgy látszik, hogy ez működik, mert ez a fajta legostobább, legprimitívebb marketing, amivel általában mondjuk az ilyen típusú ajánlatokkal szokta az embert nem is tudom melyik, mondjuk a kínai piacon valamelyik kedves kínai bevonzani az ő üzletébe, és akkor ugye az embernek nagyon kevés ideje van, hogy átgondolja, ott van a csábítás, ott van a nagy akciófelirat, a nagyon olcsó ár, meg hogy egy tucat ennyiért, és akkor enged a csábításnak, de az ember azt gondolna, hogy amikor az ember lakáshitelt vesz fel, és ugye hát az egész jövőjét, az elkövetkező 10-15 évét ennek a lakáshitel törlesztésnek fogja szentelni, akkor baromira átgondolja ezt az egészet, és az ilyen típusú primitív elsődleges ingereknek, hogy az első fél év az 0,77%-os kamat, azoknak nem enged. De mégis úgy látszik, hogy az ember az a kínai piacon, a Tesco-ban és a bankároknál pontosan ugyanolyan egyszerű lényként, egyszerű fogyasztóként tud működni. Én egy valamire kérlek téged, hogy ne használd azt a kifejezést, kérlek, hogy olcsó ár. Mert az ár az nem lehet olcsó. Kivéve a Tesco-ba és a kínai piacon. Az ár az alacsony, vagy a termék olcsó. Az ár az nem lehet olcsó, ez ugyanolyan, mint a bacon szalonna. Uh-huh. A bacon szalonnával elmondod azt, hogy szalonna először angolul, majd magyarul. Tehát így vagyok én az olcsó árral. Tehát, hogy így, amikor azt látom, hogy olcsó ár, akkor mindjárt látom, hogy na ez a marketing stáb, ez aztán. Egy SMS, köszi a hobót, kellemes műsorvezetést. Ó, köszönjük. Új jobboldali párt alapítására készül a Terrorház, a múzeum történész főigazgatója, derül ki a Magyar Nemzet egyik publicisztikájából. Az írás Schmidt Máriát, az Orbán Viktort eltávolítani óhajtó jobboldali elégedetlen csoportok egyikének vezetőjeként nevezte meg. A jobboldal mértékadó véleményformálói előtt ismert tény, hogy Schmidt egy új jobboldali párt létrehozása érdekében hetek óta megbeszéléseket kezdeményez a Fidesz politikusaival, polgármestereivel, írja a vélemény rovatban Horváth Zsolt. Az új párt elnökének kilétét még Homály Fedi folytatta a szerző, meg nem nevezett benfenteseket idézve. Ők Áder János korábbi frakcióvezetőt nevezték meg, aki még általunk sem ismert feltételekhez köti esetleges szerepvállalását. A cikk szerint az időzítés sem véletlen, a tavaszi Fidesz kongresszus ugyanis biztosan megzavarná egy új jobboldali párt megalakítása. Az írásból az is kiderül, hogy Schmidt milliárdjai és nagytőkés barátainak segítségével akarja eltávolítani Orbán Viktort a Fidesz éléről. A cél eléréséhez pedig a nagytőke képviselőiben lehet társakra. A Schmidt körhöz tartozik szerint a milliárdos üzlettársa Nobilis Kristóf és Péder Zoltán is, aki a múlt hétig az OTP második embereként volt ismert. A nagytőkés csoportot egyébként a múzeum igazgató szűk baráti köréhez tartozó Bajnai Gordon is támogatja azzal, hogy a kormányban betöltött pozíciójánál fogva zsíros üzletekhez képes juttatni az előbb említett üzletembereket. Orbán Viktor egykori tanácsadója egy hónapja már felborzolta a jobboldalt, nagy visszhangot váltott ki ugyanis Schmidt Mária politika és erkölcs című december 15-én közzétett írása, nem csak azért, mert a Népszabadságban jelent meg, hanem azért is, mert utolsó három mondata így hangzik. Hazánk széteső félben van. Nagy a felelősségük azoknak, akik a közmegegyezés utolsó lehetőségeit is elszalasztanák, csak hogy Jones vissza ne jöjjön. Nem fog, de Gyurcsány még itt van. Jones az állatfarm szereplője, de itt a szerző által később meg is erősített értelmezés szerint Orbán Viktorról van szó. Hát a helyzet fokozódik, hogyha van véleményetek, akkor 06303030881, ahol hitet tehettek Orbán Viktor nemzetvezetése, meg pártvezetése mellett, illetve ahol támogathatjátok a Fideszen belüli nagytőkés csoportoknak a szervezkedését, és természetesen Schmidt Máriát, meg Ádert, illetve van egy harmadik opció, hogy leránthatjátok a leplet, hogy ki ez a Horváth Csaba nevű újságíró, aki az egész leleplező cikkért felelős, ugye ő a maga testi valójában még igazából nem materializálódott, tehát ő az a fajta virtuális szereplő, aki nem az interneten, hanem a Magyar Nemzet hasábjainél. Már megjelent különben egyszer, akkor más nevet használt, akkor éppen Pokorniról írta azt, vagy hát írták azt, hogy ugye Pokorni az fantompártot épít a Fideszen belül Viktor ellen. Orbán Viktor ellen. Tehát nem arról van szó, hogy egy másik pártot, újabb alternatívát kínál a magyar választóknak. Érted? Tehát nem ez a felvetés, hanem Orbán Viktor ellen. Tehát ha bárki bármit kezdeményez a jobb oldalon, ami alkotmányos joga bárkinek, hogyha azt gondolja, hogy bizonyos vélemények, bizonyos nézetek, bizonyos politikai szándékok nem jelenítődnek meg a magyar palettán. És úgy gondolja, hogy a jobb oldalnak szüksége lenne még egy pártra, úgy gondolja, hogy mégsem egy a tábor, egy az ászló, akkor az Orbán Viktor ellen. És ez így van a jobb oldalon megélve, meg így van kimondva, és ez a legnagyobb bűncselekmény. Tehát ez a összeesküdött Sztálin elvtárs ellen a nyugati kapitalista és imperialista ügynökökkel tartott kapcsolatot. Tehát körülbelül ez a fajta szemlélet köszön vissza. Mondjuk legyünk annyira önzőek így ennek a cikk elemzésének, vagy ennek a hír elemzésének az elején, hogy válaszoljunk azokra a támadásokra, amik bennünket, sőt, hát elsősorban mondjuk ki a Robit érték, mert a Robit nagyon sokszor elmondta ebbe a rádióadásba, hogy milliárdos vállalkozók vannak bal oldalon, jobb oldalon, és ezek tusakodnak a hatalomért. Aztán itt hát ilyenkor megelevelenedett az SMS fal, és így mondta, hogy bal oldalon vannak a milliárdosok, meg a bankárok, hogy a jobb oldalon nincs, szegény kicsi jobb oldal, se újságírója, se egy rendes milliárdosa, se semmi. És hát ugye most egy viszonylag hiteles forrásból, legalábbis e tekintetben biztosan hiteles forrásból, a magyar nemzet hasábjaiból derül ki, hogy igenis a Fidesz házatáján, a Fidesz támogatói körében vannak milliárdosok, vannak nagy tőkések. Nagy tőkések? Valahogy amikor Schmidt Mária mondjuk fél évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt bírálta a kormányzatot, harcolt a terrorházának a függetlenségért, akkor nem úgy kommentálta a Magyar Nemzet a cikkeket, hogy a milliárdos üzletasszony harcol a terrorházáj ellen, a milliárdos üzletasszony az MSZP-s milliárdossal összeveszett, hanem akkor arról volt szó, hogy a történész, arról volt szó, hogy hát a terrorháza múzeum igazgatónője, aztán hirtelen valahogy a kegyelmi állapot megszűnt, vége szakadt, lehet, hogy annak köszönhetően, hogy Schmidt Mária... Összejöttek a vállalkozások ez alatt a fél év alatt, bejött egy csomó pénz, hát na. És abban a pillanatban egyszer csak úgy látszik, hogy megváltozik minden, és Schmidt Mária milliárdos üzletasszonyja avanzsál, ami valószínűleg igaz volt ezelőtt is, és igaz lesz ezután is, de erről hihetetlen szemérmesen folyt az a fajta hallgatás, amelyik soha a nem szemérmeskedett akkor, amikor rá kellett mutatni arra, hogy az MSZP-sek meg az SZDSZ-esek milyen ebből szerzett vagyonok, milyen ebből szerzett jószágok, honnét vannak azok a milliárdok. Valahogy azok az emberek a Magyar Nemzet házatáján, akik elképesztő energiákat fetszöltek abba bele, hogy felderítsék, hogy honnét van ennyi pénze, meg annyi pénze, meg amannyi pénze X-nek, Y-nak, meg Z-nek, ezek valahogy furcsa módon úgy kifejezetten egy irányba tendáltak. Na mindegy, hát most csak ennyi, mert bennünket sokat támadtak, vagy Robi szegényt sokat támadtak, vigyük meg magunkat. Önmagában ez a milliárdos Fidesz közeli vállalkozó. Ez egy teljesen új képződmény. Szerintem az utolsó néhány hétben jöttek össze ezek a milliárdok, nem? De előtte ilyesmiről szó nem volt? Pontosan lehetett tudni, hogy Magyarország leggazdagabb embere, Csányi Sándor, az jó kapcsolatokat ápol például a Fidesz-szel. Igazából, hát akinek nem volt füle meg szeme, az nem láthatta, hogy azért Orbán Viktorék is a maguk burzsúáziáját felépítették az elmúlt években, vagy az elmúlt évtizedben. Hát főleg a 98 és 2002 közötti négy évben. De mindezek a kijelentések eddig úgy tűnhettek, hogy a balliberális szekértábornak az aljas sunyi húzásai, hogy eltereljék a figyelmet Kóka meg Gyurcsány vagyonáról, jelenéről és múltjáról, pedig hát nem, mert ezek tények voltak, csak most már nehéz lesz velük vitatkozni. De hiszen... hogy a Magyar Nemzet teregette ki a szennyest. Már hogyha szennyes az, hogy milliárdosok vannak egy párt közelében. Szerintem nem a milliárdosok a szennyesek. Szennyes? Hát szerintem a milliárdoknak a milliárdoknak, hogy is mondjam, a milliárdoknak a korábbi elhallgatása, a milliárdok jelenlegi leleplezése, továbbá azoknak a milliárdoknak a, hát hogy is mondjam, csak vélhető forrása az a szennyes. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A mai napon hivatalosan is bejelentették, hogy a felgyülemlet hiányra való tekintettel a Demokrácia Részvénytársaság nagyfokú karcsúsításba kezdett. Számos üzletág teljes felszámolását tervezik, olyan korábban jól csengő szolgáltatásokét, mint az emberi jogok, a közegészségügy, a független média vagy a népszuverenitás ágazata. Az alkalmazottak 20-25%-ának elbocsátását és 3 éves bérbefagyasztását irányozza elő a bejelentett program. A piac megnyugodott, a részvényindex meredeken emelkedik. Most stúdió. És közben kaptunk olyan információt, hogy ez a Horváth Zsolt, ez tényleg egy létező, bár Magyar Nemzetes újságíró nincsen ilyen, de hogy ő állítólag a Havária Pressnek a tudósítója. Tulajdonosa. Vagy tulajdonosa. Nekünk csak annyi a felvetésem ezzel kapcsolatban, hogyha ezt egy újságíró írja ezt a dolgot, akkor ennek egy leleplező riportnak kell lennie, ahol egy csomó adat, tény, hol gyűltek össze, mit mondott, ő mit hallott, mit vett fel, mire van bizonyítéka. Tehát, hogyha egy konspirációt szerintem le lehet leplezni, ahhoz két-három dokumentum kell, annál nem is több. És utána ki lehet tömködni logikával, mindenfajta képzelőerővel a réseket. Viszont per pillanat azt látjuk, hogy nincsen egyetlen dokumentum sem, hanem logikával, meg képzelőerővel van felépítve egy nagy-nagy, különben lehet, hogy igaz összeesküvés elmélet, de mégiscsak primitív vádaskodásnak tűnik ez, mindenfajta valós bizonyíték, dokumentáció, hangfelvétel, stb. Nélkül. No. Schmidt Mária hirtelen megbetegedett, ezt kell tudni. Azt érdemes róla még tudni, hogy Ungár András, aki az ő férje volt, hát ő meghalt egy évvel ezelőtt, és ráhagyott mintegy 7 milliárd forintot, az a 7 millió, az a 1 millió forintnak a 7000-szerese, tehát az már azért rendes lóvé, és hát úgy tűnik, hogy Schmidt Mária tud mit kezdeni az örökséggel. Tekintettel, hogy most, hogy ezzel valójában ő rendelkezik, legalábbis ezek szerint a híresztelések szerint, ő a politikának a, hogy is mondjam, a mecénása, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy a befektető. Tehát befektető akar lenni, mert hát miért is fektetne? De miért gondolod, hogy eddig, tehát hogy ő és a férje ezt a vagyont, ezt úgy kezelték, hogy egyrészt Schmidt Máriának volt a maga a terrorházás történészi fizetése, ő hazament, megvette a kiló parizert, és azt leszeletelte, a férje az meg otthon üldögélt, és rendelt a japán étteremből kaját, tehát hogy nem tudom, én nem vagyok híve annak, hogy most itt családokat, meg embereket mossanak össze, de hát mit tudom én, amikor azt mondják például, hogy az apró Antal unokája és az apró klán, meg ilyesmi, az azt mondom, hogy talán egy kicsit túlzás, mert mégiscsak, hát van két-három generáció már a nagyapa és az unokája között, egy olyan direkt kapcsolatot, ideológiai szellemi közösséget azért nehéz kimutatni, bár sokan ügyködnek rajta, de azért, amikor férről és feleségről beszélünk, akkor nem kéne úgy tenni, hogy most Schmidt Máriára rászakadt az örökség, és ő elkezdte építeni a Fideszben, meg a Fidesz körül a maga pozícióit, mert hát, mint milliárdos vállalkozó, vélhetően az ő családja már ott volt a Fidesz mellett, a Fidesz mögött. Jó, az elmúlt években is, mert itt jött olyan SMS, hogy Schmidt Mária az örökölt, hogy őt ne tekintsük, hogy mondjam, mindenfajta jött-ment milliárdosnak, mint a Gyurcsányt, vagy a Kókát, hanem ő örökölt, és az a vagyonszerzésnek mindenképpen mondjuk egy tisztességes módja, de hát persze nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy Schmidt Mária férje hogyan jutott a milliárdokhoz, melyik időszakra tehető az, hogy ő felhalmozott 7 ezer millió forintot, különben ez engem úgy direkten nem érdekel, de az a magyar nemzet, amelyik évekig nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, igencsak rajta volt azon, hogy különböző szocialista, meg szocialista közeli politikusok mikor, melyik időszakban duzzasztották fel a bankszámlájukat. Jó lenne, hogyha esetleg ezzel is foglalkoznának, vagy foglalkoztak volna. Minden esetre az biztos, hogy Ungár életében ez a szervezkedés, már hogyha egyáltalán működik, vagy létezik, amire azért utalnak jelek, ez nem kezdődött meg. Tehát ez nem működött addig. Most, hogy Schmidt maga dönt arról, hogy mit kezd ezzel a pénzzel, ez a folyamat, ez beindult. Minden esetre az érdekes, és hát azért gyanakodásra adhat okot, hogy a cikk által megemlített Nobilis Kristóf és Péder Zoltán, akik az OTP-nek az üzletemberei, szintén milliárdosok, ki kapcsolatba lettek hozva Schmidt-tel és ezzel az egész machinációval, miszerint politikai pártot szervez a Fideszből, illetve a jobb oldalon Schmidt. Szóval ennek az anyagi, pénzügyi hátterét ő bennük sejtette a cikk írója, nos hát őket nem lehet elérni. Tehát ők egyenként nem elérhetőek, Schmidt Mária pedig beteg. Érdekes módon, tehát hogy ő is most így hirtelen megbetegedett, és most a gyógykezelésének a fáradalmai közepette nem tud nyilatkozni erről az ügyről. Tehát semmit nem tudunk erről az egészről konkrétan. Most az az érdekes, hogy Schmidt Mária az nagyon komoly részt vett abban, például amikor arról beszélt, hogy kiket kéne belelőni a Dunába egyenként, emlékszel erre? Nem emlékszel? Mi a 2002-es választás előtt volt egy ilyen dumája, hogy kiket kéne egyenként lelőni. Valami ilyesmit eleresztett, amiből aztán nagy botrány is lett, hogy miket mondott Schmidt Mari. Szóval ő azért nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 2002-es választást Orbánék elvesztették. Tehát ő azért megágyazott annak a politikai válságnak, amelyből most ő ki akar kerekíteni egy újabb politikai irányvonalat. Tehát azért melózott ezért. Tehát azért ő ebben vastagon benne volt. Mondjuk voltak benne mások is vastagon, Bayer Zsolti, Kövér Laci, tehát azért mindegyiknek elszállt a nyelve egy párszor, pont annyiszor, ahányszor csak kellett ahhoz, hogy ezt a választást ezt elveszítsék. Meg pont annyiszor mahinált Gyurcsány Ferenc az MSZP kommunikációjával, illetve azzal, hogy az MSZP ezt hogyan, milyen módon értékelje, értelmezze ezeket a kijelentéseket, úgy a háttérből, hogy ez a választási harc, ez a minimálisan ugyan, de az MSZP javára dőljön el. Minden esetre hát az meglehetősen érdekes, hogy a Fidesz ehhez közeli sajtó, az hogyan értékelte ezt az egész ügyet, mikor még gyakorlatilag nem tudott róla semmit. Tehát semmit sem tudnak róla, gyakorlatilag semmilyen konkrét bizonyítékkal nem tudnak előállni, semmilyen konkrét informátort nem tudnak megnevezni, akire hivatkozhatnak, hanem az egész egy ilyen légből kapott kacsa. És már akkor az egész dolgot azt így úgy tálalják, hogy itt a multinacionális nagy tőkével természetesen megalkudni nem hajlandó, végsőkig tisztességes, becsületes és az ország gerincének a védelmezője Orbán Viktor, aki ellen Schmidt Mária és az MSZP-hez mellesleg közel álló kormányközeli, többek között Bajnai Gordon és egyéb kormányközeli milliárdosok Orbán Viktor ellen kiszervezik a pártnak egy részét. Igen, arra vagyok kíváncsi, de most komolyan, de még az ilyen lapok, hogy színes bulvárlap, tessék, még az ilyenek is ilyen címmel adják közre ezt a hírt, Schmidt Orbán ellen fordult. Most én arra vagyok kíváncsi, hogy kicsoda az az Orbán. Ki az az Orbán? Tehát amikor a magyar politikának a politikai alternatíváiról beszélünk, arról beszélünk, hogy milyen politikai irányvonalak azok, amelyek felé vezetik ezt az országot az elitnek a tagjai. Amikor arról beszélünk, hogy milyen pártok lesznek azok, amikre majd, ha legközelebb kikérik a véleményünket, 2010-ben szavazni lehet. Milyen programok, milyen alternatívák mentén dől majd el ennek az országnak a sorsa. Akkor az kérdés megint, hogy merül fel? Orbán ellen fordult. Mit jelent az, hogy Orbán ellen? Az én számomra ennek nincsen jelentősége, nincsen jelentése. Jelent új alternatívát az, amit Schmidt Mária csinál? Ha jelent új alternatívát, az mindenképpen egybecseng a pluralizmussal, a demokráciával. Hogyha valaki alapít egy új pártot, abban mi a rossz? Abban mi a szörnyű? Mi az árulás benne? Én azt szeretném tudni, hogy ez a mélységesen sztálinista gondolkodás, ami a jobb oldalt úgy általában jellemzi, meg a magyar nemzetet, meg úgy általában ezt a közgondolkodást, hogy Orbán ellen a Fidesz szét akarják zúzni. Nem, hát politikai alternatívát akar kínálni azzal szemben, amit eddig kínáltak. Láthatóan a magyar társadalom most már többedszerre ilyen gyalázatos kormány, a kormánynak ilyen gyalázatos teljesítménye mellett sem kívánja a Fideszt hatalomra segíteni. Ebből némelyek levonják azt a konzekvenciát, hogy új politikai alternatívákat igényelne a jobb oldal, vagy a jobb oldaliság Magyarországon. Persze nagyon jellemző, hogy ehhez milliárdosok kellenek, mert milliárdosok nélkül, tehát tőke nélkül nem lehet politizálni Magyarországon, mert be kell vásárolnod magad a hatalomba. Hát most Schmidtnek megvan 7 milliárdja ehhez, plusz vannak jó kis haverjai, mit tudom én, mindenféle, hogy hívják OTP ezeket? OTP vezérek, Nobilis Kristóf, én nem tudom. Most ezekkel a figurákkal, ezekkel már lehet politikai alternatívát kínálni. De addig, amíg a magyar nemzetnek a szerkesztői azt se tudják, hogy milyen programja lesz ennek a pártnak, milyen párt lesz ez. Semmit nem tudnak, csak annyit tudnak, hogy esetleg néhány képviselő, esetleg néhány politikus, esetleg néhány szavazó, majd arra a pártra, majd abba a pártba megy át, majd azt az alternatívát választja. És már is elkezdenek köpködni, már is elkezdenek uszítani, mint hogyha én nem tudom, valaki háborús helyzetben elárulta volna azt, hogy hol vannak a csapatok és merre támadnak, vagy az ellenségnek, vagy valami ilyesmi történt volna, vagy én nem tudom, vagy valaki megölte volna az anyját. Tehát, hogy ilyen komolyan úgy állnak hozzá ehhez az egészhez. Igen, a magyar nemzet szerzője szerint az az oka ennek, a valódi oka ennek az Orbán elleni szervezkedésnek, hogy az önkormányzatokhoz áramló uniós pénzekre akarja rátenni a kezét ez a nagy tőkés társaság, és, ez ma, és emiatt akarják a megvásárolhatatlan pártelnök hatalmát gyengíteni. De mi az, hogy Orbán elleni szervezkedés? Ez folyamatosan mi is átveszük ezt a frazeológiát, hogy Orbán elleni, mint hogyha Orbán egy ilyen generalissimus lenne, vagy Orbán lenne a, tehát nem tudom, így utoljára ilyeneket, hogy a Hitler, a Führer elleni szervezkedés és a Führer elleni merénylet Báró Stauffenberg vezetésével, és a merénylet, amelyet a Führer túlélt és felgöngyölítették, a gyalázatos hazaáruló mahinációt és a bűnösöket kivégezték, vagy nem tudom, tehát ez az Orbán elleni kísérlet, vagy én nem tudom, milyen egy demokráciában hogy lehet egyáltalán ilyen fogalmakat használni, hogy Orbán elleni szervezkedés. Ki az az Orbán? Könyörgöm, választott tisztviselő, ő az elnöke annak a pártnak. Mi az, hogy szervezkednek ellene? Könyörgöm. Hogyha ki akarnak írni. Szabad országban élünk, szabad a véleménynyilvánítás. Hogyha bizonyos emberek alakítanak egy pártot, és az a másik párton belül, amelyik történetesen a Fidesz, arról beszélgetnek egymással, hogy figyelj, én tudok egy jobb pártot tenni, egy jobb programmal, gyere át. Mi az, hogy ez Orbán ellenes szervezkedés? Micsoda hülyeség ez, könyörgöm. Tényleg, ugye most jön a Fidesznek a tisztújítása, azért elképzeli az ember, hogy mi történik akkor, hogyha egy magyar nemzetes újságíró füle hallatára mondjuk két fideszes küldött beszél, és az egyik megkérdezi, hogy te szavazol Orbán Viktorra, én még gondolkodom rajta, és akkor mindjárt jelenik meg az egykoluma a magyar nemzetben, hogy szervezkedés, árulás a folyosón, miközben hát ez a dolga azoknak az embereknek, hogy gondolkodjanak azon, hogy kivel lesz ütőképes a pártjuk, gondolkodjanak azon, hogy ők ebbe a pártba akarnak politizálni, vagy esetleg másikban, tehát hogy ezek a lehető legnormális dolgok, és egy demokrata ezeknek csak örülhet, meg tapsolhat. Nem az, hogy tényleg a legrosszabb Pravda színvonalán neki menjenek ezeknek az embereknek, mit tudom én, akár Ádernek, akár Schmidtnek, és hát egyrésztről ugye elmondják őket minden milliárdos mocsoknak, amikről tudjuk ugye, hogy Gyurcsány Ferenc óta ez nem hangzik jól, ez a jelző, mondjuk ez a jelző szerkezetben egy vagy milliárdos üzletasszony, tehát hogy ez jobb oldalon nem hangzik jól, ez már önmagában elégséges valakinek, aki csinálására, akkor felvetni azt mindenfajta bizonyíték nélkül, hogy itt semmi másról nem szól a dolog, mint hogy a megvásárolhatatlan pártelnök, ugye, tehát hogy tényleg, itt jön vissza a Robespierre, a Robespierre-i, meg igen, a szálinista, nem retorika, hanem propagandának az eszközei, tehát a... Konkrétan, tehát a megvásárolhatatlan, de nem ez, de ez nem olyan, mint amikor közvetlenül másnapján annak, hogy Trockit száműzik, mondjuk így kizárják az SKP-ból és száműzik, és akkor megjelenik a Pravdának a száma, amelyben a vezércikk írója leírja, hogy összeesküvés leplezett le a Szovjetunió kommunista pártjának központi bizottsága, Trockij elvtárs, akiben Sztálin elvtárs... A gyáva Trockij már menekül. Igen. Trockij, akiben Sztálin elvtárs a végsőkig megbízott, összeesküvést gyáván és sunyi módon összeesküvés szervezett népünk bölcsvezére Sztálin elvtárs ellen, viszont az SKP és Beria elvtárs segítségével még időben leleplezte és felgöngyölítette, valamint írmagvát is ellehetetlenítette ennek a rohadt mocskos összeesküvésnek, és az áruló már menekül, egyesek szerint Mexikó felé tart, de mások szerint az Egyesült Államok felé. Mi volt az összeesküvés felé? Célja az, hogy a proletár államot, a proletár köztársaságot fillérekért kiszolgáltassa, vagy kiszolgálja a nemzetközi nagytőkének, és újra bérrabszolgát csináljon az öntudatos szovjet emberből. Tehát, hogy körülbelül tényleg, tehát, hogy ezzel a mentalitással, ezzel a gondolkodással készültek az 1930-as években a Pravdában a cikkek. Tehát lehet itt mutogatni, hogy néphazugság, lehet itt elmondani mindenfajta baloldali összefüggést, amik között biztos, hogy nagyon sok igazság is van, de hát mondjuk érdemes lenne a magyar nemzetnek a saját hazatáján is körbenéznie, meg érdemes lenne elgondolkodnia a Fidesz vezetőinek, hogy érdemes egy ilyen pártot szervezni, különösen antikommunista retorikával. Várjunk csak, hogyan vált ilyenni a magyar nemzetnek a retorikája? Hogyan vált ilyenné a magyar nemzetnek a hangvétele? Mitől ilyen? Honnan vették ők ehhez az erkölcsi tőkét? Hát szerintem erkölcsi tőkét ehhez nem lehet kölcsönözni, mert nincs az erkölcsi tőke. Hogyan magyarázták ezt maguknak? De szerintem nem magyarázzák maguknak, hanem mint ahogy a pravdás újságírók a 30-as években, a vezér kultuszának a fényében, a vezér kultusza mögött, előtt, alatt és fölött lebegve, egész egyszerűen azt érzik, hogy lehet, hogy kicsit ártok az igazságnak, lehet, hogy egy kicsit hazudok, de a nagy, a végső jó Sztálin elvtárs végső gondoskodása az majd úgyis mindent rendben. Elrendez, igen. Mindent elrendez. Igen, hát, igen. Most elmondom, hogy szerintem hogy van ez. Szerintem úgy van, hogy már nagyon-nagyon régen divik ez a fajta retorika, ez a fajta politikai újságírás, már hogyha ezt egyáltalán így lehet nevezni, ezt a gyalázatosságot, ami a Magyar Nemzetnél zajlik, már jó régen zajlik. És ehhez ők az ideológiát onnan merítették, vagy hát a legitimitást, vagy inkább akkor fogalmazzak úgy, hogy az erkölcsi alapot onnan merítették, hogy ugyebár a médiának a 90% az balliberális kötődésű, ugye? Hát ők csak 10%-nyian vannak, ezért aztán nyilván megengedhető az, hogy ne legyenek minden egyes esetben olyan rigorózusan pártatlanok, hogy ne legyenek minden esetben annyira a tényekre fókuszálóak, hanem kizárólag, és hát főleg is... Hát ellensúlyozni kell a 90%-nak a nyomulását. Igen, igen. Ez az ő feladatuk, ez az ő keresztes hát háborújuk. Keménynek kell lenniük, hogyha majd ők lesznek 90%-nyian, na majd akkor korrektek lesznek. De amíg 10%-nyian vannak, tehát tulajdonképpen egy jobboldali napilap van, mondjuk más kérdés, hogy van kb. 5 vagy 6 jobboldali heti lap, és arra a jobboldali televízió, de azért mégiscsak nagy a balliberális túlsúly egyébként. Ami igaz. Nyilvánvalóan nagy a balliberális túlsúly egyébként, ha már itt tartunk. Úgyhogy ez följogosítja őket arra, hogy az MSZP-vel szemben, illetve hát az SZDSZ-szel szemben olyan módon járjanak el, amilyen módon, hát hogy is mondjam, a sajtó etikába az nem nagyon illik bele. Csak hogy most látjuk, hogy egy egészen másik helyzet állt elő. Jelen pillanatban nem az MSZP házatájáról érkeznek a haza árulói, nem az MSZP az, akikkel szemben fel kell lépni. Hát jó, itt azért az MSZP-s összefonódás megvan azért. De jó, Schmidt van itt nem olyan régen a Magyar Nemzet, még a nemzet nagyasszonyának tekintette. Most meg valahogy egy áruló üzletasszony lett. Valami nagyon érdekes dolog történt. Most én tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy ez hogy lehetséges. Tehát hogy lehetséges az, hogy ugyanazt, tehát hogy pontosan dettó ugyanazt az eljárást, ugyanazt a médiaetikátlanságot, ugyanazt az ellenőrizetlen információkon alapuló frontális rágalmazást alkalmazzák a Schmidt Máriával szemben, aki nem olyan régen még a kedvencük. Hát meg Áder Jánossal szemben. Aki még nagyobb kedvenc volt. Hát a Fidesz ökle volt konkrétan, de néha még nagyobbakat suhintott vele, mint maga a Magyar Nemzet, pedig ezt nehéz elképzelni. Tehát pont Schmidt Máriával és Áder Jánossal szemben, hogyha felmerül a lehetősége annak, hogy Orbán Viktor ellen fordulnak abban a pillanatban, ugyanolyan kegyetlenül, ugyanolyan keményen járnak el. Ez arról szól, hogy létezik ez az úgynevezett médiataposógépezet, amelyet a Magyar Nemzet alkalmaz, a mindig aktuális ellenséggel szemben bevethető. Hogyha az MSZP részéről jön, akkor velük szemben, de abban a pillanatban, hogy Schmidt Máriában ölt testet a vörös rém, amely egyébként hát ilyen vörös is, meg hát így még dollárszaga is van, tehát így nem nagyon értjük, de gyűlöljük, és akár Áder Jánosnak a képében jelenik meg, hát olyan ez a kommunista üzlet, milliárdos kommunista köpönyekforgató szemét, mint az Alien, tudod, tehát így beköltözik Schmidt Máriába. És akkor azt gondolom, hogy láttad te is a 8. utasa halált, meg a bolygó neve halált, tehát hogy így nem tudod valójában, hogy ő még a te elvtársad-e, vagy pedig már áruló. És lehet, hogy már 3 évvel ezelőtt, lehet, hogy már 4 évvel ezelőtt, lehet, hogy még Orbán Viktor miniszterelnöksége idején beleköltözött a vörös Alien, csak azóta lappang benne. Azóta egy millió információt odaadtunk nekik. Egy csomó pénzt, egy csomó megrendelést, egy csomó bizalmas információt, és ezeket most mind felhasználja. És eljön a drámai pillanat, amikor igenis ez a bizonyos Horváth György megsejti, valahonnan megsejti, hát lehetséges, hogy az Aliennek valamelyik foga kilóg a szájából, vagy a farkának a vége meglátszik a szoknya mögött. És akkor hirtelen meglátja, hogy igen, ez az Alien lesz, és akkor leleplezik. És abban a pillanatban támadnak, és abban a pillanatban széttépik darabokra, hát itt igen, itt Orbán Viktor védelme zajlik. És amíg ő ott van a Fidesz élén, addig van remény. És amíg ezeket a Schmidteket le lehet leplezni, addig szét is kell tépni őket, ahogy meglátod. Különben a Fidesz vezetői nem nagyon nyilatkoznak, sőt, tehát egyáltalán nem nyilatkoznak, legalábbis az érintettek, tehát se Áder, se Orbán. Helyettük Szijjártó Péter adott ki rövid reagálást, amelyben a Magyar Nemzet szifi rovatának termékeként értékelte a cikket, amellyel a politikai pártnak nem dolga foglalkozni. Ez érdekes, az a szifi rovat. Várj, szerintem nincsen szifi rovat, tehát a Szijjártó úr, nincs szifi rovata a Magyar Nemzetnek, tehát ez a belpolitikai vélemény rovat. De ha meg van szifi rovata a Magyar Nemzetnek, akkor nézzük már át az elmúlt néhány hónapnak a Magyar Nemzetes termékét, vajon mi jelenhetett meg még ebben a szifi rovatban? Tehát mondjuk, amikor éppen Orbán Viktor seggének a körbenyalása zajlott 300-szor, az is csak a szifi rovatban jelent meg, vagy az a politikai jellemző rovatban jelent meg. Tehát erre vagyok kíváncsi, tehát hogy ez az újság, amelyiknek most valahogy megszületett a szifi rovata, ez korábban a Fidesz-szel kapcsolatban soha nem a tudományos fantasztikus irodalom legfrissebb újdonságait közölte, hanem mindig a higgadt érvek, tények, értékelések talaján állt, vagy nem? Hát Orbán Viktor az én emlékeim szerint ajánlotta ezt az újságot, hogy olvassuk és forgassuk, mert mindannyiunk okulására és épülésére szolgál. Nem úgy ajánlotta, hogy a kedvenc Isaac Asimov regényed mellé fizess elő még a Magyar Nemzetre is, mert a kettő jól kiegészíti egymást, hanem ő a demokratát és a Magyar Nemzet kvázi, mint a magyar politikai térben a tájékozódásnak a fontos pontjait, fontos cölöpjeit jelölte meg. Hát ehhez képest mindenképpen jelentős fordulat, másrészt meg én azt gondolom, hogy foglalkoznia kell egy politikai pártnak azzal, hogyha a párton belül egy ilyen hatalmas összeesküvés veszi kezdetét. Azért azt nem tudom elhinni a Magyar Nemzet újságíróiról és főszerkesztőiről, vagy nagyon nehéz elhinni, hogy mindenfajta valós alap nélkül engedtek volna egy ilyen cikket leközölni. Az csak jellemző Magyarországra, hogy ezt már a cikkben nem kellett megjelölni az újságíróknak, ezeket a tényeket és dokumentumokat, de hát azért az csak elképzelhetetlen, hogy ez minden alap nélkül jelenik meg. Valószínűleg voltak szervezkedések, valószínűleg voltak beszélgetések, és hát szerintem egy politikai párt vezetésének igenis foglalkoznia kell azzal, hogyha a tagságában komoly szimpátiával, komoly támogatottsággal rendelkező politikusok azon gondolkodnak, hogy kilépjenek ebből a pártból, mert nem látják biztosítva se a választási győzelmet, se, és jó, lehet, hogy a saját befektetett pénzüket. Se a saját anyagi boldogulásukat Orbán Viktor vezetésével nem látják biztosítani, és ezen változtatni akarnak. Hát ha valamivel, akkor aztán ezzel igazán foglalkoznia kell egy politikai pártnak. Tehát ahogy a közvéleménykutatásokra reagálnia kellene. Attól sokkal erősebben kell érzékenynek lennie egy pártvezetésnek, hogyha a párt parlamenti frakciójában vannak ilyen típusú hangok és gondolatok, nem? Hát nyilvánvaló. Másrészt pedig kitilthatja meg egy politikusnak, aki hát ugyebár a Demokrácia Részvénytársaság egyik fő részvényese, kitilthatja meg neki azt, hogy ő egy másik részvénycsomagot vásároljon. Mondjuk eladja a jelenlegi részvényeit és vásároljon újakat. Hát megtanulhattuk, hogy ez az úgynevezett magyar demokrácia, ez egy befektetési terület. Körülbelül olyan, mint az ingatlanpiac, körülbelül olyan, mint az értéktőzsde. Tehát bizonyos emberek a politikába fektetik a pénzüket. Hát ezek az emberek a munkaidejüket, a munkaerejüket és a tőkéjüket nem akarják többé a Fideszbe fektetni, szeretnének eladni és venni újabb részvényeket, más részvénycsomagokat, más gazdasági konstrukciókban képzelik el a saját boldogulásukat. Hát ezt nekik nem lehet megtiltani. A másik pedig, bocsássál meg, a másik pedig ennek a Szijjártónak a nyilatkozatával kapcsolatban, hogy hát ez valószínűleg ez a Magyar Nemzet Science Fiction rovatában jelent meg. Hogyha ezt a kiszivárogtatást nem a Magyar Nemzet eszközölte volna, hanem mondjuk a Népszabadság, vagy a Magyar Hírlap, vagy a Népszava, akkor most ezek az újságok a Fidesz szóvivője részéről ellennének mondva a legnagyobb rágalmazónak, le lennének köpködve, és fel lennének szólítva, hogy azonnal vonják vissza, ami elhangzott, különben sajtópert zúdítanak a nyakukba. De hogyha ugyanezek az információk a Magyar Nemzetből szivárognak ki, akkor mi a következmény? Hát ez csak a science fiction rovatban jelenhetett meg. Na, ez is jellemző. Kósa Lajosnak is van közleménye erről a cikkről. Ő maga sem tudja, hogy ki ez a Horváth Zsolt, tehát ő is ugyanúgy tudatlan, mint ahogy mi is azok voltunk, és kifejtette, hogy szerinte a baloldal, de leginkább a miniszterelnök érdekében állt a jobboldal széthúzásáról szóló írás megjelentetése. Tehát Gyurcsány Ferenc keze Kósa Lajos szerint már ott van a magyar nemzetbe is. Hát elképesztő. És most komolyan bárki azt gondolja, hogy Kósa az alternatívája Orbánnak. De tényleg. Várjuk, tehát akkor mit mondott? Azt mondta, hogy a magyar nemzet újságírói mögött Gyurcsány tőkéje van ott, annak érdekében. Gyurcsány akarata és szándéka. Ez Gyurcsány érdeke volt. Tehát ez azt jelenti, hogy Gyurcsány bevásárolta magát és a neki tetsző véleményeket a magyar nemzetbe. Tehát akkor a magyar nemzet betámadta a Fideszt, a Fidesznek egy részét, mondjuk Schmidt Máriát és társait. Tehát ezzel az egész Fideszt, Kósa igen, szerint. Kvázi, igen. Kósa ennek fejében betámadja a magyar nemzetet. Tehát a magyar nemzet és a Fidesz gyakorlatilag magánháborút visel egymással szemben, és mindeközben az állítólag megtámadott Orbán és az állítólag támadó Schmidt pedig hallgatnak. Na, az de új most, véleményükre de is jó, de nem ez a gáz Kósával, hát az a gáz Kósával, hogy itt van a magyar nemzet főszerkesztője, elkövet valószínűleg hát egy orbitális hibát, vagy részt vesz egy 30-as éveket idéző politikai leszámolásban. És ezek után mire a szociál Debrecen polgármestere, az állítólag a Fidesz Európer vonalának a képviselője, arra asszociál, hogy a Gyurcsány mondjon le. Na azért ezt nem. Tehát világos, Gyurcsánynak le kell mondani egy csomó dologért, egy csomószor elmondhatod ezt, Lajos. De most. Nem kapcsolatban. Beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül. Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Tudjátok, milyen benyomásunk született nekünk, kedves hallgatók? Mielőtt még felolvasnánk azokat a bizonyos SMS-eket, amelyeknek a számával kapcsolatban aggályaink vannak? Ugyanis az SMS-eknek a száma nem csupán, hogy kevesebb, nem pusztán lényegesen kevesebb, hanem a töredéke annak, mint ami szokott érkezni akkor, amikor úgy általában telepofával szidjuk a kormányt, meg az MSZP-t, meg a baloldalt, meg a liberálisokat, meg kvázi baloldalt, vagy az úgynevezett baloldalt. Szóval ezt az egész gyalázatos kormányzati tevékenységet fikázzuk, hát az évnek a nagy részében ez történik tekintettel, hogy ők vannak éppen hatalmon. De hát amikor a hírek áradata úgy hozza, a hírek árapája úgy hozza, hogy kénytelenek vagyunk a Fidesszel foglalkozni, és történetesen őket szidjuk, mert ő rajtuk sincs nagyon mit dicsérni, hallgatva Kósát, látva ezt az egészet, amit zajlik, akkor valahogy nem jönnek az SMS-ek. Máskor 100 szám kapjuk az SMS-eket, és ez, hogy 100 szám kapjuk az SMS-eket, ez nem túlzás. Tehát ez nem egy ilyen barokkos túlzás, egy ilyen szófordulat, hogy 100 szám, hanem ténylegesen 100 szám kapjuk az SMS-eket. Értsd, ahogy mondom. Most meg alig jönnek, alig csordogálnak az SMS-ek. Komolyan, mi történt? Mi történt veletek? És tudod, hogy mi a mi benyomásunk az én drága kollégámmal? Kedves rádióhallgató, az a benyomásunk, hogy azért nem írsz nekünk, mert te jobbos vagy. Azért nem írsz nekünk, mert te elfogult vagy. Azért nem írsz nekünk, mert te ilyenkor szemérmesen hallgatsz. Olyankor, amikor a másik oldal fikázása zajlik, éppen ugyanilyen joggal, éppen ugyanilyen megalapozottan, akkor bezzeg jönnek, áradnak az SMS-ek. Akkor legyél szíves véleményt formálni. Ha nem értesz egyet velünk, azt ne a hallgatásoddal jelezd, akkor vitatkozzál velünk, hogyha egy mód van rá. Nem tudom elképzelni, hogy ugyanazok a hallgatók, vagy ennyit csökkent volna a hallgatottságunk pusztán azért, mert Bolgár Gyuri bácsinak most végre van témája. Én megértem, hogy Bolgár Gyuri bácsinak, aki velünk pontosan ugyanabban a sávban van, az elmúlt már... Hát inkább, leginkább mondjuk az összödi beszéd óta, számoljunk fél évet, az elmúlt fél évben, amióta az összödi beszéd kiszivárgott, azóta, hát hogy is mondjam, nem szárnyalt úgy a műsora, bár azért volt itt tévéostrom, tehát azért voltak olyan esetek, amikor Bolgár Gyuri bácsinak a telefonvonala felizzott, tehát hogy mondjam, viszonylag kevés felháborodásra volt a Gyuri bácsinak oka. Most aztán beindul a műsor. Nem hallgatott Gyuri bácsinak a műsorát, tehát hogy ne gondol. Tehát, jó, Gyuri bácsi biztos, hogy gátlástalan, tehát biztos, hogy megtalálta az összödi beszéd kapcsán is a rohadt macskas Fidesszel kapcsolatban mindazt, amit elkívánt mondani, és hát rögtön a nyugdíjasok is csatlakoztak hozzá, hogy a szokásuk abban a műsorban. De most biztos vagyok benne, hogy Gyuri bácsinak megszaladt az SMS fal. Nálunk meg valahogy elapadt. Hogy van ez? Hogy van ez, drága barátaim? Csatlakoztatok a nyugdíjasokhoz, és elmentetek Bolgár Gyuri bácsit hallgatni a Fidesz ügyeinek a különös tekintetbevételével? Vagy minek köszönhető ez a viszonylag kevés, viszonylag relatíve, viszonylag rohadtul kevés SMS? Tehát mennyi SMS kaptunk? De most tényleg szám szerint. De máskor 100 fölött szoktunk kapni, hogyha éppen a kormányzat politikáját fikázzuk, Kókát fikázzuk, stb. Mennyit kaptunk? 20-valamennyit. 20-valamennyi SMS-t az első egy óra alatt? Hogy van ez? Hogy van ez, testvéreim? Még annyit se. Még 20-valahány SMS, tehát 10-essel kezdődik? Uh-huh. Egy kétjegyű szám, ami 1-essel kezdődik. Hát vegyétek már észre magatokat, máskor 3 jegyű szám, ami 1-essel kezdődik. Hát az 1/10 kapjuk meg azoknak az SMS-eknek, mintha a baloldalt fikázunk. Hát azért... ennyire vagytok fideszesek, drága hallgatóink. Hát ennyire gatrátok, de komolyan. De mondjuk ezeknek egy jelentős része sem a Fideszre reagál, például írja az SMS író. Miért is a Fideszre reagálna? De legalább még ezek sem a Fideszre reagálnak. Olyan sincs, hogy de viszont mégis mindenhol ezt hallod a nyelvészkedős kezdetekre reflektál. Jogos, de viszont sincsen. A buta magyar egy része biztos, hogy belemegy ezekbe a nagy kamatú kölcsönökbe, nem gondolkodnak, csak majd fizetik az uzsora kamatot. Jó, de most lássuk meg az üzletemberek mögött, nem mindig a Kókát, nem mindig a Gyurcsányt, lássuk meg a Schmidt Máriát, lássuk meg a Schmidt Mária arcú nagytőkést, és lássuk meg Bajnai Gordont, aki pedig a kettő között hidat vert. Bajnai Gordont, aki saját személyében a magyar politika kettős arcúságának, Jánusz arcúságának az átvezető réve. Ő az, aki így integrálja, így lefedi a komplett politikai teret, ahol nagy tőke, ott Bajnai Gordon, és ahol Bajnai Gordon, ott politikai siker, ott politikai tőke felhalmozás. Ó, igen. Ezt annyira nem értem ezt az SMS, de azért felolvasom, mert kevés van. Új arisztokráciává válik 1,2 milliárdos proletár. Újkori arisztokráciává válik 1-2 milliárdos proletár, ám ha vette is a címét, azért égni fognak mind, reméljük. Jó, én ezt nem értem, de esküdjél, hogy egyetlen egy SMS nincs, ami reflektálna a Schmidt ügyre. De majd későbbiekben. Szegény milliárdos politikusok még azt sem tudják, hogy mennyibe kerül a kemény, ezt törzshallgatónk Máté írta. Egész életemben egyszer vettem fel hitelt, mikor játékfüggő voltam. írja Muci aranyos. És az egy eset, ez hány éve zajlik? Hány évtizede? Akkor Bence írja, hogy mindig lesz jobb, szebb, nagyobb, gyorsabb, legyenek vágyaink, ami a fogyasztói társadalom motorja, a kenőolaj pedig a hitel. Tömegek már nem azért kapnak fizetést, mert fontos a munkájuk, hanem azért, hogy fogyasszanak. Egyébként ez egy kiváló SMS, ez nagyon frankó, de várjál, hogy is volt a hasonlat? A hitel, a kenőolaj és a motor? Hát a fogyasztói társadalom motorja. Micsoda? A vágyaink. Ja, ami igen, vágyaink. Kellenek a vágyak. A vágyak a motor és a kenőolaj a hitel. Ez kiváló. Csak szabdalják apró darabokra a Fideszt, aztán jöhet az MSZP és jó világ lesz. Ő Ungár Klára testvére. Ja, ezt megkaptuk, ezt az SMS-t, igen. Az MSZP, de megint Gyurcsány, tehát ahogy itt egyből egy ügy, és rögtön, csak Gyurcsány örül, igen. Dörgöli a tenyerét. Igen. Csak nem Kóka Lajos írta nekünk. Kóka, Kósa. Hú, micsoda áthallások. Ő Ungár Klára testvére volt, ha jól tudom, már, mint a Schmidt Mária férje. Igen? Nem, aha, igen. Ez ugyanaz az Ungár? Ez ugyanaz az Ungár. Nem mindegy, hogy egy pártot milliárdosok támogatnak, szimpatizálnak velük, vagy kétes privatizációs tranzakciók révén milliárdosok vezetik az országot, tervezik az új kormánynegyedet, hogy majd a jelenlegi kormányépületek egymás között elosszák. Se füle, se farka írja. Tehát és valóban. Nobilis, így ejtjük, egyébként egyetértek. Ez Zozó mondja. De ilyen latinosan kell ejteni ezt a nevet, tényleg? Bunda Peti kérdezi, hogy Robikám, a Hír TV-ben, a napzártában ma benne leszel? Nem, nem, nem, nem a mai, nem a mai az én napom, kedveseim. Az MSZP-nél is büntetés jár, ha nem úgy szavaz az elvtárs, ezt ezé mondja. Jó, hát itt mindenki mentegeti a Fidesznek. Zseniális, zseniális. Most derül ki egyébként. De csak belül van felháborodás ez iránt, a jelenség iránt. De most komolyan, tehát, hogy itt van a Fidesz, iszonyatosan közel a hatalomhoz, hát nézzétek meg a közvéleménykutatásokat, már hogyha az Orbán a miniszterelnök jelölt, már valószínűleg akkor is nyernének pillanatilag, úgy áll a helyzet. Tehát, hogy még azt is el tudja viselni. Kétszer annyian szavaznának a Fideszre, mint az MSZP-re. Nagyon-nagyon közel van a hatalom, és ilyen módon, ilyen 30-as éveket idéző eszközökkel, retorikával, gondolkodásával nyírják ki egymást. Hogy semmi másról nem szól az egész, hogy ki mögött áll a Gyurcsány, ki a kommunista. A Magyar Nemzetes Cikk azt mondja, hogy az Áder mögött vannak ott az MSZP-sek, a Kósa azt mondja, hogy a Magyar Nemzet mögött vannak ott az MSZP-sek, itt mindenki kommunista, aki éppen az ellenfél vagy ellenség, nincs egyetlen normális, józan hang, maximum még Szűjártó Péter, aki azt mondja, hogy ő a maga részéről nem foglalkozik ezzel, se a Fidesz vezetése. És 100 millió... És a következő SMS, és 100 millió áldozat után lazán beszélhettek a volt szocializmus vívmányain. Csak mi volt az? 8 év után jó lenne tudni. Hát egy újabb ember, aki arra... Hát például úgy látszik, hogy a szocializmus vívmánya, amit a Magyar Nemzet is megtart... Igen, a sztálinista sajtóetika, igen. Az igen, az megvan. Van egy telefonunk. Hát ha valami érdekes hangzik el. Halló, halló. Hello, sziasztok. Hello. Szeretnék hozzá és felháborodni. Már meg is tetted. Remélem, hogy hallottok, mert most épp egy automosóba ülök. Hallunk. Tehát szeretnék felháborodni méghozzá jobboldali szempontból, ugyanis alapvetően azért jobboldali szavazó és jobboldali gondolkodású ember vagyok. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy azt, amiről beszéltetek, teljes mértékben magaménak tudom érezni, és nem is árulok el titkot azzal, hogy nem szavaztam legutóbb jobboldalra pontosan emiatt. Igaz, balra sem, de szavazni szavaztam. Szeretném, hogyha bekövetkezne az, amiről sokszor beszéltek, és lenne egy igazi alternatíva. Ugyanis úgy érzem, hogy meglehetősen zsákutcába kormányozták magukat. De nem arról van szó, hogy igazából azért nincsen alternatíva, mert így gondolkodnak az emberek. A fideszes szavazóknak alapvetően jó ez. Jó ez a helyzet. Ők szidják Gyurcsányt ezerrel, amikor kell. Amikor meg ilyen fideszes dolgok vannak, akkor átkapcsolnak Bolgár Gyuri bácsi műsorára, és igazából nem akarnak ők ezzel szembesülni. Nem hiszem el, hogy nincsen mondjuk a Fidesz szavazókon belül, mondjuk mit tudom én, mondjuk csak 30% aki felháborodik, meg átlátja, meg nem tudom, meg hány ingere van attól, amit jelen pillanatban... Tehát én konkrétan elmondom, én elárulva érzem magamat, amiatt, mert egyszerűen nem látok alternatívát, és nem látom azt, hogy képesek lettek volna bármit is tanulni önön hibáikból. Persze ez nem azt jelenti, hogy a másik oldalon nekem bármilyen szinten is szimpatikus vagy vállalható kompromisszum, de nem érzem. De tudod, hogy mi a szörnyű, hogy ezt a mondatot el kell mondani, minden egyes ilyen, de én is ilyen vagyok, mert én is mindig elmondom ezt a mondatot, mert egész egyszerűen különben... Kiszolgáltatja magát az ember annak, hogy úgy néznek rá, na hát igen, ő baloldali, vagy ő jobboldali. Ja, pontosan, hozzá kell tenned azt, hogy árnyalod kell a képet folyamatosan, akkor, hogy a saját magad véleményét próbáld elmondani. Ez egy olyan dolog, hogy a saját családod, vagy a saját baráti körödben, ugye, ami adott esetben olyan attitűdő, amilyen, jobb vagy baloldali, egyszerűen már ebben az országban nem mered elmondani azt, hogy te esetleg ellent mondasz annak, vagy másként gondold azt, amit mondjuk beléd nem értek, vagy amit a szocializációd, vagy bármid alapján gondolnod kellene a környezet szerint. Világos, de már réges-régen nem is hangzanak el érvek semmelyik oldal mellett, csak az bizonyos oldalak ellen. Tehát, hogyha arról van szó, hogy miért Orbán, sosem az az érv, hogy hát mert ő alkalmas, hát mert ő kiválóan vezeti, hát mert ő, hanem mindig arról van szó, hogy hát nézd már meg a Gyurcsányt, hát nézd már meg, mit csinál ezzel az országgal, hát meg kell buktatni, hát érted, hogy így mindig jó, ezek az érvek hangzanak el Orbán mellett, és hogy Gyurcsány mellett is azt hangzik el, tehát azt akarod, hogy az Orbán visszajöjjön? A Bin Laden Orbán? Nem, hát Osama Bin Laden és George Bush, ugyanez, detto ugyanez. Bin Laden Orbán, ez a kedvencem, meg a szőlőbányák, de most ez nem is annyira lényeges, hanem tényleg az, hogy nem, tehát nem is lehet tényleg, hogy a jobb oldal úgy tűnik, hogy kiveszett a gondolkodó réteg. Tehát uramisten, tényleg kezdem kimondani azt a mondatot, amit magamról soha nem gondoltam volna, hogy jelen pillanatban úgy érzem, hogy tényleg progresszívben halad a bal oldal felé, hogy valamit tegyenek. Persze, ettől függetlenül nem, tehát nem vállalható alternatíva az sem, de ezt nem tudom elhinni, srácok, hogy nincsen 30% a Fideszben, aki átlátja, hogy ez így, ahogy most működik, ez nem. Tehát... Lehetséges, hogy van, lehetséges, hogy Schmidt pontosan ezért akarja megalapítani ezt a pártot, mert hogy látja, hogy a Fideszből már nem lehet egyszerűen, hogy mondjam, tehát itt egy olyan erőteljes, olyan hihetetlenül kemény védés dacszövetség alakult ki, a Magyar Nemzet, a Demokrata videó televízió, a Fidesz és a polgári körök között, hogy gyakorlatilag a politikai alternatívák megjelenésének nincsen esélye. De Robert, bocsánat, hogy szabadba vágok. Ezek számolni tudó értelmes emberek. Eddig 8 éven keresztül nem jött ki az, amit ők gondoltak, hogy ki fog jönni. Nem gondolják, hogy esetleg olyan fajta médiumokat, és olyan fajta politikát, és olyan fajta kommunikációt kellene választani, ami nem önön pisis biliüknek a kézbelógatásáról szól? Tehát, nem lehet most, de hogyha a Fideszen belül te egy ilyen hangot megütnél, akkor rögtön azt mondanák, hogy Orbán Viktor ellen lázítasz, Orbán Viktor ellen úszítasz. Ez pedig egyet jelent a hazaárulással. Nincsen értelmes ember, aki látja, hogy a jobb oldal nem egyenlő Orbán Viktor, és Orbán Viktor is kell, vagy Orbán Viktoron túl is kell, hogy legyen majd valamikor élet. Lehetséges, hogy de az a félelmetes, hogy a Fideszen belül ennek lehetősége látványosan már nincsen. Schmidt ezért kezdett el már, ha elkezdett egyáltalán. Én kíváncsi vagyok, mi igaz ebből. Ha elkezdett, Schmidt, Áder ezért kezdtek el. Hát mert gyakorlatilag egy sztálinista alapon működik ez a párt, mert teljes egyszemélyi vezetése van, mert teljes koncentráltsága van az Orbán személyes akaratának, azért mert nincsen... Itt egyetlen felejtünk el, az, aki jobb oldalra szól, már nagyon-nagyon régen nem azért szavaz jobb oldalra, mert Viktor ott van. Tehát, hogyha annyit az, aki a jobb oldalra szavaz, az MSZP-t akarja leváltani. Hát többek között. Szerintem. De semmiképpen. De hát én mondjuk nem. Viszont az, aki az MSZP-re szavaz. Azért szavaz, mert Orbán Viktor ott van a másik oldalon. Jó, azért Orbán mögött vallásos tömegek vannak. Lehetséges, de nem olyan széles tömegek. Nagyon fanatikus tömegek, persze relatíve nagy tömegek vannak, de meggyőződésem, hogy 2002 óta már, jó, 2002-ben valóban Orbán Viktornak nagyon erős bevonzó hatása, ereje volt a Fideszben, meg azokban a polgári körökben, amik akkor létesült. De meggyőződésem, hogy azoknak az időknek pontosan végük van. Ma már Orbán Viktor sokkal erőteljesebben, sokkal nagyobb hatékonysággal szervez meg tömegeket a bal oldalon, mint a jobb oldalon. Pontosan. Kétszer annyi ember taszít attól az oldaltól, amelyikkel én szimpatizálok, mint amit oda vonz, és egyszerűen nem értem meg, hogy emberek ezt nem képesek átlátni. De nem szimpatizálsz te ezzel az oldallal, csak az alternatíváját keresed a másiknak. Én inkább ezt hallom Én ezt nem mondanám, azért itt egy, hogy mondjam, egy 8 éves egyházi iskola és egy megfelelő attitűd és stb. Tehát össze-vissza azért nekem eléggé furcsa és lehetetlennek érezni én azt, hogy bármikor is baloldalra szavazzak. Ettől függetlenül nem látom. Tehát egyszerűen nem látom azt, hogy a jobb oldal bármikor is hatalom közelébe fog kerülni ezzel a fajta politizálással, ami egy totális zsákutca mindenféle értelemben, és nem hiszem el, hogy nincsen gondolkodó ember a jobb oldalon, aki egyébként valamilyen szinten hatalmat tudna koncentrálni a kezébe, vagy a köreibe meg, és még ez most nem független Schmidt Máriától, meg Bajnai Gordontól, meg ezeket az egész sztoritól, én azt nem értem, hogy ezek a jellegű pletykák, az ilyen jellegű szervezkedések, vagy tök mindegy, minek nevezzük, miért 2007-ben kezdődtek meg. Hogy lehetett nekifutni ennek a választásnak Orbán Viktorra például? Hát nagyon szépen köszönjük a véleményedet, ahogy Bolgár Gyuri bácsi lezárná ezt a beszélgetést. Nagyon jó, hogy vannak ilyen jobboldali vélemények is, ez nagyon-nagyon megnyugtat engem. És hát az SMS falon most viszont van egy csomó SMS-ünk. Egy este olvastam a Magyar Nemzet címlapján, hogy a legfelsőbb bíróság egy sajtóperben felmentette a Magyar Nemzetet, mondván valótlan vélemény tényként közölni belefér a sajtószabadságba. Ez nem tudom, hogy így van-e, de hogyha így van, akkor nem tudom, hogy szörnyű vagy nem szörnyű. Egyet tudok, hogy az Indexet például megbüntették, mert a Kellert Killernek nevezte. Ezért a szójátékért fizetni kellett valami 500 000 forintot, ami totálisan irreális és nevetséges. Viszont egy hazugságot leírni, az belefér. Amerikai pszichó a napokban volt a tévében durva. Ezt nem tudom, hogy hogy jött ide, viszont azért olvastam fel, mert a zseniális film az maga zseniális. Zseniális film. Nagyon-nagyon jó film, a Krisztián Béla kijátsza, az külön zseniális. Sziasztok, a francba, a Fidesszel és az MSZP-vel, mert gyökerek, viszont ti jók vagytok, ezt MZ mondja. Jó, köszönjük. Tipikusan ne szólj, szám nem fáj, nem fáj, szám szele van. Nem meg... Nem értem, nincs ilyen magyar szó, de lehet, hogy csak nincsenek ékezetek. Nem megszokott az, hogy az ellenzék is hibázhat, írja az SMS író. Mi már megszoktuk. Szevasztok! Újabb SMS. 98 óta folyamatos az Orbánozás. Mindenki elmondott róla már mindent. Mit írjunk? De mintha ez a sztori is az Orbánról szólna. Ez is az Orbánról szól. Tehát az egész az Orbán, tehát csak Orbánnal kapcsolatban. Tényleg az egész egy ilyen... Az Orbán a Sauron. Tehát, hogy így bármi is történik a másik oldalon, akkor az amögött valahol Orbán van. Orbán mozgatja, ugye? Van Gyurcsány Kósa szerint. Jó, annyit beszéltünk már Bolgár Gyuri bácsiról, alakuljunk át kicsit az ő műsorává. Halló, halló! Hello, sziasztok! Muci vagyok. Szia, Muci! Szia, Muci! Hát te már nagyon sok SMS-t írtál nekünk. Igen. Miért hagytátok ki, hogy Schmidt Mária vagyok? Mi vagy? Az SMS-ből egy ciki. Mi vagy te, Schmidt Mária vagy? Hát vicceskedtél, Muci? Schmidt Mária, csak egyébként is az SMS-be írtam, hogy Schmidt Mária vagyok, Muci, és ezt kihagytátok, hogy Schmidt Mária. Látod? Én hagytam ki, mert nem értettem, hogy az poén, vagy akartál valamit írni, aztán nem tudtad bepötyögni. Itt az a bajtod, hogy olyan... Te tényleg Schmidt Mária vagy? Igen. És Orbán Viktor ellen szervezkedsz? Nem szégyeled a pofádat, és még ide is telefonálsz nekünk? Hát vedd már észre magad! Szégyelhetném a pofámat, de nem biztos, hogy pont azért. Mesélj nekünk! Istenem, szégyelhetném a pofámat azért, mert 36 éves vagyok, 50%-os rokkant, nem keresek egy fillért se, és eltart a férjem. Ezért esetleg szégyelhetem a pofámat, meg azért, mert hogy kiválja az egészség ugye azt, én hogy nem így tudom, hogy nekem kell fizetnem, ezért nem operálnak meg addig, és utána így maradok majd rokkantan a férjem nyakán. Várjál, én nem így tudom. Én úgy tudom, hogy neked 7 milliárdod van, Ungár András volt a férjed, és egy évvel ezelőtt ráthagyta ezt a vagyont. Most pedig mindezt a vagyont Orbán Viktor ellen fordított, hogy a magyarság megvesztegethetetlen vezérét, a nép lelkét, a nép lelkiismeretét kivásároljad a nép szívéből. Én így tudom. Hát, nem tudom, hogy melyikkel járnék jobban, ha az lennék, hogyha ez... Lehet, hogy avval jobban járnék. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy felhívtál bennünket. Annyi SMS-ünk van viszont most, hogy nagyon-nagyon kell sietnem. Érdemes provokálni a hallgatókat. Fikázzátok nyugodtan őket, mert jobboldali gondolkodó emberként erre is szükségem van. Viktor nem szent tehén. Esküszi, hú, Zozo. Az én üzenetem, írja Torn, Fidesz egyenlő MSZP, nincs különbség, mindkettő behet a süllyesztőbe, csak az a szomorú, hogy nincs alternatíva. Üdv, meg jó a fikázás. De van alternatíva, csak nincsenek mögötte milliárdok. Van az, hogy fikázás annyira szörnyű, de itt megerőltetjük magunkat, próbálunk komoly és értelmes véleményeket, meg mondatokat mondani. Jó a fikázás. Jó a fikázás. De pont az a durva, hogy van egyébként alternatíva. Én egy csomót ismerek egyébként, egy csomó ilyen szervezetet ismerek, pártokat is ismerek. Nem, csak nincsenek mögöttük milliárdok. Na hát, Schmidt Mária most bemozgatja az ungár milliárdokat a politikába. Sziasztok, Kafa a műsor. Gyurcsány takarodjon egy erdőbe, ilyen ott, gyakorolja a kormányzást. Ez is reflektál a műsorra. Jó. Bocs, egy újabb SMS. De ma később végeztem a munkámmal, most kapcsoltam be, írja Varda. Mindenki mentegetőzik, figyeled? Az történt, hogy a Fidesz már tényezőként nem fontos, nincs hírértéke, mondja Jani. De jó, ez a párt lesz jelenállás szerint Magyarország következő egyedüli kormánypártja. Lehetséges, hogy kétharmaddal fognak alkotmányozni, na azt az alkotmányt megnézem, abban benne lesz minden, Szent Jobb, a Szent Korona, Aranybulla, lesz ott minden, de komolyan. A másik meg az, hogy ez a párt, amelyik szerintetek jelentéktelen és nem hírértékű, ez a párt ma Magyarországon az önkormányzatok kétharmadát birtokolja. Úgyhogy azért nagyon-nagyon sok pénzt ők osztanak el. Szevasztok, skacok, írja Árpád. Lehet, hogy azért kevés az SMS, mert igazatok van, nem? Hát, de máskor se vitatkoztok. Tehát, hogy így a nézőpontokkal gazdagítjátok a mi szempontjainknak a tárházát. Hát ezt várjuk most is. Leistingert se hagyd ki, bár igaz, hogy ő a háttérben marad. egy újabb MSZP. Bajnai, Leistinger, ezek a... De tényleg, Kóka. Ja, de egyébként megvannak ezek a politikai brókerek, egyébként Leistinger is ilyen, meg Bajnai is ilyen, akik hát a politikába fektetik a pénzüket, de hát miért egy pártba? Hát amikor mennek le a részvényei egy pártnak, egy másik pártnak esetleg mennek föl a részvényei, hát akkor esetleg, mit tudom én, fuzionál néhány párt az ő pénzéből, esetleg meghasít néhány pártot, vagy hogy szokták ezt mondani, feloszt egy-két céget, és akkor azokra teszi rá a kezét. Tehát, hogy ezek a befektetők, ezek a politikának különböző cégeinek, úgynevezett cégeinek, kvázi pártjainak az oldalára állnak át, és akkor hát oda átviszik a tőkét, és akkor hát azt virágoztatják föl. Akkor, hogyha ott esnek a részvények, értelmszerűen jó érzékel átcsoportosítják a pénzüket máshova. Marci írja, hogy pedig itt vagyok, és egyetértek, közben melózom a kocsi alatt, mert lejárt a műszak is, nem telik újra. Sajnálom, hogy túlnyerték az önkormányzati választást, mert Orbán ebből rossz következtetést vont le. Ma hallottam, írja a következő SMS író, tavasztal Orbán a KDN MP-ben. Jó, hát ugye nem csak a Magyar Nemzetnek sikerül előhúzni a mindenfajta hülye összeesküvés elméletet, hanem a liberális sajtónak lehet nevezni az Indexet. Tehát ugye a liberális sajtó is elő tudja, hát az Indexben jelent meg ma egy cikk, ahol kereszténydemokrata forrásokra hivatkoznak, de az, hogy ezek milyen keresztény, de még csak véletlen, tehát legalább azt mondanák, hogy beszéltünk két-három kereszténydemokrata képviselővel, de még csak ennyit sem mondanak, kereszténydemokrata a forrásaik szerint Orbán Viktor az átmegy majd a KDNP-be és ott hagyja az egész Fideszt. De ez már nem olyan, de ez már egyébként nem olyan, mint a futballban, tehát hogy amikor mi elkezdenek így suttogni arról, hogy hát állítólag Ibrahimovics ott hagyja a Juventust és megy az Interbe. Hogy így én azt hallottam például, hogy Salihamidzic az ott hagyja a Bayernt és aláírt a Juventushoz. De azért végtelen ostoba ez a feltételezés, mert így látható módon Orbán és köre így mindent megtesz, hogy azokat az embereket a párton belül, akik kvázi kihívói lehetnének Orbánnak. Áder, Pokorni, Kóka, azokat vagy kinyírja, vagy háttérbe szorítja. Vagy Kósa, nem a Kóka. Ezeket valahogy mindig összekeverjük, de talán nem is véletlenül. Következő. De várjál, de nem az az érdekes, hogy ezeket nyírják ezerrel, mindeközben pedig Orbán ott hagyja a pártot, és hát megy a KDNP-be, miután gyakorlatilag ledarálta az összes lehetséges alternatíváját a Fideszben. Most az a kérdés, kérdezem ezt mindjárt az Index szerkesztőségétől is, hogy mi van a KDNP-ben, ami a Fideszben nincs meg. A Fidesz az egy tömegpárt. Mindenki vallásosan imádja Orbánt. Orbán egy személyi vezetése alatt áll. Miért menjen el Orbán abból a pártból a KDNP-be? Mit tud a KDNP ehhez képest? Egy sokkal kisebb párt, mindenki vallásosan imádja Orbánt, és Orbánnak megígérik, hogy ott is az ősz egy személyi felügyelete alatt fog állni minden döntés. Hát akkor mi a különbség? De a KDNP-ben így is Orbán egy személyi felügyelete alatt áll minden. De ez olyan, mintha most így mondok egy példát, ez olyan, mintha például Emersont a Real Madrid A-ból átigazolnák a Real Madrid B-be. Lenne ennek értem, és akkor a másodosztályban játszana, de ugyanúgy a Real Madrid mezében játszana, csak a B-ben játszana. Hát nem a Castillába, ugye a Real Madridnak az a fiók csapata. De Barcelona B az van, nem a Castillának hívják a Real Madridnak a csapata? A Realnak a Castilla, és akkor másodosztályú futballista lenne, és ez mindenki komolyan venné ezt a hírt, miközben lehet tudni, hogy Emersonnak a fizetése kb. Akkora, hogy az összes jegybevétele a Castillának nem töltené ki azt a páncéltermet, amit Emerson, mit tudom én, évvégén felnyalából is a hátára. Örülök, hogy ír következő SMS. Fidesz egyenlő MSZP, aki ott van a politika színpadán, az mind lop és csal. Van egy telefonunk. Halló, halló. Üdvözlöm. Ön a tékonvezetékes SMS szolgáltatását hallja. Igen. Jó, nem. Mindig ezt csinálják. Annyi SMS jó, van. De ne offoljátok szét a műsort, hogyha egy mód van rá, legyetek szívesek már. Normális, még egy hívás. De nem lesz idő az SMS-ekre. Most meg olyan irtózatos mennyiségű SMS van. Sajnálom, én lobbizok a telefonok érdekében, de hát látjátok, hogy milyen az érdekérvényesítő képességem. Hát ennyit tudom. Örülök, hogy lesz alternatíva jobboldali embereknek, illetve akiknek elege van a mostani bagásból. Ja. Én mindig örülök a politikai pluralizmusnak. Én mindig örülök, hogyha háromból lehet választani, és nem kettőből. Mindig örülök, ha négy helyett ötből lehet választani. De most, és a Magyar Nemzet meg üvöltözik, meg hisztérikusan veri az asztalt, hogy elárulják Orbán Viktort, a népvezérét. Mi az, hogy elárulják? Mi az, hogy összeesküvés Orbán ellen? Mi az, hogy de komolyan, én ezen nem tudok napirendre térni. Demokráciában élünk, nem? Nem sztálinizmus van. Mi az, hogy összeesküvés? Mindenkinek joga van. kilépni egy pártból. Mindenkinek joga van agitálni egy pártban annak érdekében, hogy lépjenek ki onnan sokan. Mi az, hogy összeesküvés? Mi az, hogy Orbán ellen? Kicsoda ez az Orbán Viktor? Ez egyenlő a néppel? Ha valaki Orbán, valaki azt mondja, hogy nem Orbán Viktor lenne az ideális vezető, és én tudok jobbat, esetleg egy jobb pártot, mint amilyet Orbán Viktor csinált, akkor az az ember áruló? Nem a hazáját árult el, csak egy politikussal szemben politikai alternatívát kínál egy demokráciában. Olvassátok el ezt a Magyar Nemzetet. Olvassátok el, hogy milyen hangot üt meg ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Komolyan mondom, 1930-as évek, és most választhatok két ország közül, a német harmadik birodalom, vagy pedig Szovjet-Oroszország. Édes életkéim, a nemi szervem a jobbos, csak ez a kivárás pillanata. Nem az az érdekes, hogy ki szar be a Magyar Nemzetnél, hanem hogy kinek, kire dobják, kire kenik. Következő Lina írja, vizsgaidőszak van, Robi, intenzív tanulás, mi nem nyugdíjasok vagyunk, de igyekszünk veletek lenni. Köszönöm. Nem tudok vitatkozni veletek, következő SMS, mert igazatok van. Mondom ezt én, aki a jobb oldalra szavazok. Szeretem a műsort, mert azt kritizálja, aki hibázik, ez így helyes. Matyi írja, Hali, szerintem az MSZP Fidesz egy kutya. Ha a Fidesz lenne kormányon, akkor az ő fikázás, akkor kapnátok sok SMS-t, ez Zotya mondja. Én speciál egyetértek veletek, a Jobbik se angyal, további igaz fikázást. Mindenki ez a fikázás. Értelmes, intelligens kritika. Kifinomult értékelése a jelen politikai helyzetnek, amely nem mentes egyébként a konfrontációtól. És az indulattól. Igen. De hát emberek vagyunk mi is, de fikázás. Na jó. Ha már így provokáltok, írok, mennyibe került, ahogy amúgy rohadtul igazatok van, valószínűleg a jobbosok az emberek, de idővel úgyis balosok lesznek, ha kell. Üdvözlettel, Tyuki Bogitól, sziasztok, RT, szeretném cáfolni, hogy sem jobb, sem a baloldalhoz nem tartozom, ráadásul még rokkant nyugdíjas is vagyok. Megnyomorításomban az iménti bejátszásban önmagát fényező polgármesternek, illetve az irányítása alatt dolgozó hivatalnokoknak jelentős szerepe van, volt jó a műsor. Köszi. Nem tűnik fel, fiúk? Radikál kérdezi. Az MSZP már szétveretett minden pártot. Mi épp FKGP? Most a Fideszen a sor. De mi az, hogy az MSZP vereti szét? Hol, de mi? Hogyan? Miért? Mit? Hogy merül ez fel? Ki? Mi a bizonyíték? Hol van? Mi utal erre? Tehát, hogy így bármi történik, a mögött Gyurcsány fenezet, tényleg ez a tipikusan kóka, tehát ez a kókaféle reakció. Az MSZP szétveretett minden pártot. Én, ha jól emlékszem, az MDF-et konkrétan nem az MSZP verte szét, hanem a Fidesz. A Miépet nem az MSZP verte szét, hanem a Fidesz. Az FKGP-t nem az MSZP verte szét, hanem a Fidesz. Mi az, hogy az MSZP már szétveretett minden pártot? Tudok mondani én éppen elég pártot, amellyel nem ez a helyzet. Szijjártó egy seggfej fogalmaz a következő SMS író. Szerintem jó lenne a Fidesznek egy Orbántalanítás, de ki kellene helyette? Lehet, hogy mindegy? Orbán is járt a kampány előtt Csányi OTP elnöknél pénzért kuncsorogni. Csányi megvárakoztatta, Orbán alázatosan várt. Hát, na, körülbelül ez az üzlet és a politika viszonya. A politika az a kalapját levéve várakozik az üzletembernek az irodája előtt, és amikor bebocsájtást kap, akkor körülbelül úgy szedi a lábát, olyan alázattal lép be oda, mint a kis nyugdíjas az STK rendelőbe. Bunda Peti, mi itt köpködünk, mármint Bunda Peti írja, mi itt köpködünk, hogy minket mindig átcsesznek. Nincs jobb vagy baloldal, ha van egy kis eszed, gondolkodj, és ne legyél agytalan. Következő okay. SMS. Úgy értettem, hogy az MSZP-t is felszabdalni, aztán jó világ. Ja, az az SMS, aki azt mondta, hogy fel kell szabdalni a... Tehát az a lényeg, hogy mind a két pártot fel kéne szabdalni, és akkor lenne jó világ, az MSZP-t meg a Fideszt. Jó, én el tudok képzelni egyébként 2-3 olyan pártot, amely létrejöhetne az MSZP-ből. És az az érdekes, hogy bármelyikre inkább szavaznék, mint erre, amikor még így egybe van az egész. És a Fidesz egyébként tök hasonlóan gondolkodom. Tehát pontosan azt gondolom egyébként, hogy a politikai alternatívák azok nem pusztán csak a lehetőségeknek a számát növelik meg, és ezáltal teszik plurálisabbá, kvázi demokratikusabbá a rendszert, de külön-külön az alternatívákon belül is jó hatással vannak a politikai alternatívák, politikai, újabb és újabb politikai szempontok, politikai lehetőségek kialakulására. Tehát úgy gondolom, hogy minden alternatíva, hogyha megszaporodnak ezek a lehetőségek, külön-külön egyre jobb lesz, tehát egy belső kiválasztódási folyamat, egy jó irányú folyamat tud elindulni egy pártban, hogyha számos alternatívával kell számolnia, nem pedig folyamatosan az egyik oldalnak elég, ha kommunistázik, a másik oldalnak elég, ha fasisztázik. Na ez az a kontraszelekció, ami megszűnne, hogyha ezek a pártok 3-4 felé szakadnának. Nem gondoljátok, hogy a politikai alternatíva a média miatt nem tud megjelenni? Az a média, amelynek minimum 80%-a bal, max 20%-a jobboldali. Ja, de. Azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy a média miatt, de nem csak a média miatt. Többek közt a média miatt. A média miatt, ami pontosan úgy meg lett vásárolva kilóra, mint úgy általában szinte minden ebben az országban a két oldal részéről, mint például a gazdaság. Ez a igen, a média miatt, de nem pusztán a média miatt, többek között. Tehát másrészt pedig azért, mert nem tartják be a pártfinanszírozási törvény, többek között az 5%-os küszöb miatt, azért van ennek számos oka. Ez a Fidesz hír arra jó, hogy ne az egészségügyről beszéljünk, ettől függetlenül a Fidesz úgy szar, ahogy van, ezt kell írnom, pedig utálom a komcsikat. Ati mondja. Új jobboldali párt, kérdezi öreg harcos, életemben az első pártprogram, amit elolvasok, az övék lesz. Ha a baloldali, következő SMS, se füle, se farkától, ha a baloldali párt teljesen liberális módszerekkel kormányoz, mindent elad, az ellenzék kénytelen a mindent megtart alapon működni, ezért baloldalinak tűnik. Mit tehetne egyebet? Nem mondhatja, hogy én jobban tudok üzletelni. Tehát nem baloldalinak tűnik a, mondjuk ez például ez a Magyar Nemzetes cikk, meg ez a retorika, hanem sztálinistának. Azzal, hát hogyha baloldali lenne a Fidesz, azzal semmi problémánk nem lenne. Én örülnék, ha akár a Fidesz, akár az MSZP baloldali lenne. Én azt üdvözölném. Viktor Simicska kezében van, ez a támadás ellene irányul, mert Lajosunk osztja a jobb oldalon a lóvét. Na. Sziasztok, nem figyeltek, történt egy nagy változás, ez idáig mentették a vagyont, most már öröklik. Hát nem csodálatos? Louis mondja. Adernek már májusban ki volt a répája Vityezből, nem csodálkoznék, ha a Marikával összeszűrni a levet. Viktor húzzon a KDNP-be. Na várjál! KDNP-be. A KDNP-be. Na jó. Azért erről emlékezzünk meg, hogy is történt ez, hogyan kapott össze Áder Orbánnal? Valami olyasmi volt a sztori, hogy a Győr-Moson Sopron megyei listaállítás kapcsán Áder vétóval próbált élni az egyik képviselőjelölttel szemben, aki neki ellenfele volt még az előző választásokon miép színekben, és azt mondta az Orbánnak, hogy ne rakja fele ezt az embert a Győr-Moson Sopron megyei listára, mert vele szemben megengedhetetlenül kampányolt, meg nem tudom én micsoda. Hát mindenfélét mocskolódott annak idején a kampányban, meg rágalmazott, meg... Hát valami igen, tehát hogy az Áderben volt egy nagy adag személyes sértettség, és gondolt, hogy akkor vétót gyakorol. És pont abban a megyében, aha, igen. Ja, és abban a megyében, ahol hát kvázi Áder és megyéje. És mindketten indulnak, igen. És hát Orbán mondta, hogy hogy nem. És Orbán mondta, hogy nem. És erre mi lett a reakció? Erre Áder megsértődött, visszavonult nagyjából, hát nem nagyon lehet látni a srácot. Ilyen módon adta ő át gyakorlatilag a frakció vezetését Navracsicsnak? Tehát ezt lehet sejteni el mögött? Aha. Hát lehet tudni, hogy ő már nem vállalja. Tehát amikor a Navracsics szóba került, akkor már az Áder megmondta, hogy ő nem vállal semmilyen tisztséget. Na ezek aztán az igazán komoly politikai ellentétek. Tehát ilyenkor látjuk azt, hogy az ország ügyeinek, az ország szekerének az előbrevitelében stratégiai különbségeket vélünk felfedezni a politikai alternatívában. Igen, de ilyenkor dől el, tehát ilyenkor látszik meg az, hogy hogyan született az új politikai alternatíva. Hát úgy történt, hogy összevesztünk egy tyúkon. Én szerettem volna megenni, de Viktor azt szerette volna, ha tojik. És hát aztán addig húzakodtunk, hogy végül aztán szakítottunk. Tehát így dőlnek el az ország sorsát érintő kérdése. Gratulálunk hozzá. Muci ír nekünk, nem vagyok gyógyegér, csak mindig jó kedvem van. Akkor Árpád. Robi, gondolod, hogy ebben a kintről irányított ocsmány színjátékban kizárólag a milliárdok megléte a feltétele annak, hogy más is felléphessen? Ha? Azt gondolom, hogy kizárólag a milliárdok megléte a feltétele annak, igen. Ezt gondolom, igen, jól látod. Tehát egy egyszerű igennel tudok válaszolni. Demagóg Lali is feltűnik. Most mondom nektek, nem fog nyerni a Fidesz, ledolgozzák azt az előnyt, mint legutóbb is tették. Igen, ők dolgozzák le az előnyüket. Ez zseniális. Miért olvasnék én Magyar Nemzetet? Egy újságot olvasok, az UFI-t írja. A következő SMS író. Utolsó figyelmeztetés, az is különben a... Hú, az a legkeményebb. De az utolsó figyelmeztetés. De az milyen? De ez kiket figyelmeztet? Tehát a nép ellenségét figyelmezteti, hogy most már jön a giotin, vagy pedig a magyarokat figyelmezteti arra, hogy most már itt lesz az ideje lassan kimenni az utcára és összefogdosni azokat, akiket majd a giotin alá kell behelyezni egyenként. Tehát ez kiknek szól ez a figyelmeztetés? Én csak erre lennék kíváncsi, hogy mire figyelmeztet, arra, azzal kapcsolatban azért vannak elképzeléseim. Kiegészítés. Fél hét után jöttem, nem lesz új párt, kérdezi Öregharcos, hát nem lesz új párt, ma biztosan nem. Sziasztok, ez a Fidesz Orbánnal vagy annélkül totálisan leszerepelt, most éppen a torgyáni stílust adják elő, ilyen a szervilizmus, írja Öregbit Suhanc. Az MSZP sokat köszönhet a Magyar Nemzetnek és Orbánnak, Fletó imádkozzon, hogy a Fidesz egyben maradjon, mert így 2010-ben is a szoclibnek mondott képződmény ül majd a nyakunkon. Aztán némi SZDSZ ellenesség, legelsőnek a srabak demokratákat kellene felszabdalni. Szerintem most Viktornak ez... Várjál. A strabag demokratáknál van egy frissebb képződmény egyébként a magyar politikai és újságírás, tehát az egész sajtó és politika egén egy teljesen új csillagállás született, ez pedig a Strabag Nemzet. Nem tudom, hogy ezt ismeritek-e. Tehát, hogy konkrétan azóta, hogy a Strabaggal kapcsolatban kirobbant az a botrány a Magyar Nemzetnek a hasábjain, érdekes módon a magyarnemzet.hu, írjátok be a keresőbe, és nyomjatok egy entert, hogy indít Strabag. A lehetőség, az ön lehetősége, hogy mit tudom én, befektetését és nem tudom én, úthálózatát megújítsa. Strabag, egy új úthálózat lehetősége, stb. Vegyél egy Magyar Nemzetet. Ez a Strabag, de most... Vásárolj egy Magyar Nemzetet, tele van a Strabag hirdetésével. Kapcsolja Hír TV-re, tele van a Strabag hirdetésével. Mit csinált a Strabag, ahogy kirobbant a botránya a jobboldali sajtóban? Rögtön elkezdett nagy erőkkel hirdetni a Magyar Nemzetben, rögtön elkezdett nagy erőkkel hirdetni a Hír TV-n. Elhallgattak a hangok. Azóta valahogy nem jelennek meg leleplőző cikkek a Strabaggal kapcsolatban, az egész Strabag ügy le lett véve a napirendről. És akkor kapjuk az SMS-t, hogy a Strabag Demokraták Szövetségét kéne feloszlatni? Szerintem ugyanezzel az erővel a Strabag Nemzetet is fel kéne oszlatni, sőt a Fidesz Strabag Polgári Szövetséget is. De én azt nem értem különben a Strabaggal kapcsolatban, hogy ez hogy jutott eszükbe, hogy nekik hirdetni kell. Tehát... valahogy át lehetett volna utalni a pénzt, lehetett volna részesedést vásárolni, vagy bármi, de azt komolyan gondolja, mit tudom én, bármelyik Strabag vezető, hogy a Magyar Nemzet, vagy a Hír TV, Magyar Nemzet olvasói, vagy a Hír TV nézői között, ott ül a tévé előtt, látja, hogy Strabag, azt mondja, jó, hát a következő kilométer strádámat akkor ezekkel meg. Jó pofa cég, jó a hirdetés. Ja. Ez az egyik, a másik meg az, Maris, hozd be a telefonkönyvet, felhívom a Strabagot, rendelek egy kilométer autópályát. Tehát hogy autópályát azok szoktak rendelni, akik nézik a tévét. Tehát hogy ilyen módon kell autópályát értékesíteni Magyarországon. Ez a módja, hogy a újságnak a 12. oldalán, valamint a Magyar Nemzet, valamint a Hír TV-n az esti gyors első fél órájában 3 spotot vásárolok. Ez a módja annak, hogy autópályát értékesítsünk. Tehát itt nem izadásgátló dezodort árulunk éppen, meg nem bankbefektetési lehetőséget, hogyha jól sejtem. Na akkor Kaka Juci írja, szerintem most Viktornak ez jól jön, előkészíti a diadalt, hogy ne legyen olyan sima ügy a győzelme, miért nem jó a szakértői kormány, és mi az? Miért nem jó a szakértői kormány? Miért nem jó a szakértői kormány, és mi az? Hát én nem hiszek a szakértői kormányban, tehát egy olyan kormány, amely, tehát nincs szakértői kormány, mindenki politikai káder. A szakértői kormány az csak egy újabb hazugság lenne arra vonatkozóan, hogy azt a benyomást keltsék bennünk, tehát ez a 35-ször elhazudott függetlenség benyomását keltené csupán. Tehát ugyanúgy politikusok neveznék ki, politikusok kérnék fel azokat az embereket, akikkel kapcsolatban úgy tudjuk, hogy ők függetlenek. Ezek a politikusok a pénzüket ugyanúgy politikai szándékok mentén kapnák ezeknek a politikai szekértáboroknak a zsebéből. Nincs függetlenség ilyen értelme, nincs szakértői kormány. Haló, haló? Nincs haló sem. nincs haló, akkor egy SMS, jó, hát most már így elmegy a végtelenség ez a téma. A sebeők karakteres és ráadásul filozófus. Beszélni kéne a Kiszel Tündével, hogy győzze meg a pártalapításról, én rászavaznék. Jó, tényleg, Kiszel és sebeők, ők lehetnének az új politikai alternatíva a magyar jövő egén. Pluralizmus, ez az utolsó SMS. Az étteremben is akkor jó enni, ha nem csak a paradicsomleves és krumplitészta közül lehet választani. Na jó, hát a politikai pluralizmussal, meg az éttermekkel kapcsolatban, meg nekem tudod, mi jut eszembe? Ennek a színes bulvárlap nevű szennylapnak a 12. és 13. oldala az, ami felmerül bennem, ahol egy kis szimpátia összeállítás mutatkozik mélyen tisztelt politikusainkról, mégpedig Gyurcsányról, Áderről, Rogánról, Pokorniról, ki hol eszik, ki hova ugrik ki bekapni egy-két jó falatot. Megtudhatjuk például, hogy Gyurcsány miniszterelnök néha kiugrik a parlamentből a Majd Leonardba. Ez a baloldaliak kedvenc helye. Megtudjuk, hogy vele szemben Rogán Antal az 5. kerületben természetesen a Biarritz étteremben szokta elkölteni az ebédet, és megtudjuk azt is, hogy Pokorni Zoltán kedveli a budai Náncsi néni vendéglőjének főztjét. És akkor így nagyon sokat kutatott a munkatárs, mert megtudta, hogy egyik vendéglő sem olcsó. Megtudták például, hogy nem hangoskodnak és rendesen jattolnak a képviselők. Mire jó ez az egész? Arra, hogy a politikusoknak, ezeknek a százezerszer lejáratott ripacsoknak, ezeknek a gyalázatos országvesztőknek a renoméját a bulvár eszközeivel mossák újra meg újra tisztára. Hogyan, milyen módon? Úgy, hogy megmutatják, hogy ők is csak olyanok, mint te vagy én. Szeretnek beülni egy kellemes kis vendéglőbe, szeretik a házias ízeket, pontosan ugyanúgy, ahogyan Rogán például megkéri a szerelmének a kezét, aki eleinte nem nagyon kedvelte őt, de hát aztán belopta magát a szívébe az Anti. Tehát, hogy ezek a kis kedves személyes részletek, magunkra ismerünk, és már nem is lehet őket annyira utálni, már nem is érdemes őket annyira kritizálni, nekem meg a belem kifordul, pedig nem vacsoráztam sem a Náncsi néni vendéglőjében, sem a Majd Leonardban. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap.